Ilyen közel áll hozzám, azt feleslegesen megbántom. Mint egy vulkán úgy tör ki, a harag a szemünket megtölti. De dumáljunk, ne várjunk, hogy hasa beket az idő, majd úgy is összeölti. Tudom, van, amikor megakadnak a szavak a torkodon, de én nem akarok rágodni a gondokon. Ezek most arról gondoskodom, hogy túlépjünk a fájó pontokon. Mert a feszekedés megfoly, azt akarom, hogy ne legyenek balhék. Emlékszel, amikor még nem volt? Bocsáss meg még, mielőtt a tanék. Nem akarom, hogy sír, tudom, hogy mi a baj. Nem hagyom, hogy jöjjön több zivatar. Nem akarom többi azt, hogy fájjon. Így hát most azt mondom, hogy fájtom. Oh.